תמה פי תמימין. איפי לא ראתם בני תמימין. די ברד שיהיה ידד, דף הדמח שעומרה בנבר עטפתי. ודד וואם מסל די דעדל, דבל מסל די דעדלי תגדירי די פורה. היא מסל ית עומרה ורקו? בל מסל יבב די קטמה די. ודף היא מדבר מקסד די שדעה שעדלי תגדירי די, یہ دپ اصل مند دلیل مسوا دے غیر انصراف نہ بل موجود نہ دای نو پداش عادل سدای پوچھے کنا باب دے کتا مس اے باب دے کتا منا چک مراد دای ما وی تے پے نہیں شان دای سوی و باب کتا ما کدا کتا ما چے داش عادل دا غیر منصرف تانیستا ہے ذکر دے مانستے پر آرام دے اور سرا ور سرا عدل تقدیری دے چانا رو معدولہ دو دے قاتمتن قاتمتن آغا شدتا یہ چی چل تخلط سکو ہوں چی چل دا بستر بیر شدت پر کدیش دا چی چی نا کبی سیوت دا سبیل کتا دست دو کالد نو کتا مدا دے بیر شدت پر آنم دے علم لعین من العیان المؤنسر دائنی مارس تے پرانوم دے پوچھے کنا دے کاتے ماتون نچ دے اصلی کاتے ماتون ویلے کاتے ماتون دے چھتا ایز دلیل نشتا واس میرے تر فارد کچھے اصلی چکتا ہے عمر دے چانا ہو عامر ناو او کتا ما دے کاتے ماتون نشتا دا شخو یو گاشتا چھے خو عمر دے پورا عامراتون پکورو او دے دے پورا یکاغ دے پورا عامرون مذکر بسا او دے دے پورا میں مذکر بسا کاتمونو یا ته کچ خدا شپات د مذکر عالم د مانست ته د پرو اصل مانست مذکر کو سیده د پرو اصل سر مانست مانست ته خبره شا و اراده به بار د باب رد دلته مثلو باندې اعتراض دی چې د مثلو باب کتام دا شارخ چې ورجوت کو و مثلو باب کتام و باب کتام ور په خشل کې کافی شه و باب کتام نه مثلو ټکو نه ویرته دا مثل ویلی ورجید کو شارخ سارا چی پوس پا عمران دے کاف لون دے دائی نو دا ویلی ورجید اشرا وکلا و دا خبراتا چی دا دے عمر غن دے دائی ایس کدا مثل منو ورجید کنے پی خدا مانا شولا چا غانم نعاد تقدیر بدرش دائی ایس آگا تقدیر خدا پشن بدا شخص رشالیک دی خو اشرا و داتا وکلا چی دا عدل تقدیری شرش پارخشتا پا عمران شا چی عدل تقدیری بیر موتبر کرائی دائی سبب دے چاو کر دی غیر موسیٰ ادھے دے پرا مشہ موتبر کر آئے پا کتا ما شے جی مجھ دا عدل تقدیری دائی دا دے غیر انصراف دے پرا دا غیر انصراف دے پرا خدوا سببی نخبر پر شسدی دا صرف دے دے پرا دا جی حملن علن نظائر چا دا دنر امثال جی پاپ دے مرسکا ور خامل یا حمل علن نظائر دے پرا مجھ دے ذکر کر دی بے کتا اعتراض پہ ہوکی چی بے دے حمل علن نظائر دے پرا خدا خو بیمش خواہ غالبا بینوی چی دے غیر انصراف اللہ دی بے دا خود پاپ بمخالا دے نکر ذکر وچ تر دل الباب میں داں پش سکو چھ دے عدل تقدیر ہن اقسام تے شیاں پیراش یا اسی کدے اے غادے پورا وی ہاں دے مگر مثلا کل سبب یا تے جواب داس کڑا دے چھنا چا وی جلتا اسباب ملا عدل بہن وی چھ خالی دے غیر انصاف سبب مطلق عدل بہن وی کا دے انصاف تے پورا وی کدے حمل انن دا غیر دے پورا پوچھ کنا او کبیا سبب بہن وی چھ حمل نہ غادے غیر انصاف تے پورا دے تے تے دے تر دل الباب سکو ذکر یا پزن نسخہ دے کافی ش داشتا ہاں زنه سخش داشتا نه چې دا اوس پتا مو زنه سخش غشتا خو یو غالي کلی دي چې مو زنه سخش دا چې پښه دا باب د کتاما نه وځي کار خو چرته ذکر به خوړل سبب خوان کړای دی مې خو صحیح شو چې ذکر شو به دا نو تر دې چې تر دل باب مې ذکر کوم یا عدل نظام مطلق غانه به نه وعدل تقديري غا مطلق غا عدل سبب نه به نه وعدل تقديري چا سبب دې مناسب ته مطلق عدل تقديري به نه وکړي چا سبب دې مناسب ته پرې کده پرې حمل باب ذکر کا ימיסל תשתדל כרגע, הוא יזה כרגע, הוא ג'נא דגע מפת גושה כשווה. דאמיסל מדגע זה פרדל כרגע, שדען המחשה, אמרה עוד עדי עדלי, ותגדירי לה. או בב מדגע זה פרדל כרגע, שדולת דע עדלי תגדירי, שדע חמל על נזהר, דע סיר פקטם, אבל חס נדע, אבל כדך נעשה להם. עמא כדאי שזה עד, דע פשוט דחיל עד, נראה כדאי שבב דקטם, אני הר אגע פעלי, שפוער הישם שפוזן דפעלי או עלמן לאעיין מואנסה אחר זוות הרע. אז תיק כתמי, כגלבי, שציקוי, גלבי. אפשר שדחל עכשיו. אסר שמתווג שדפעל את זה, פעל הווזן, תסל ורקס מלא. פעל הווזן, ציקס מלא? פעל אמרי, פעל מסדרי, פעל סיפתי, فعال عالمي زوات الراء او غير زوات الراء تكت ما شو سالوه فعال امري فعال ويخو امري وي لكا نزال و تراك چه پمانا ده انزر و دروك سلال امر خاضر پمانا سلال اب بالاتفاق ممنی افعال امري چه ده بالاتفاق سلو ممنی وشوا بلادو فعال صفاتي چه ده صفت پا صفت بنده دلالت لگه فاسا که پا مانا ده فاسه کتون سراد فاسه کتون آغاشده چه فاسه که زاد سراده وصف بنده دلالت ده تفعال صفتیه او بلا ده فعال مزدری لگه فاجاره پا مانا ده الفجور مانا ده فجور ده فجور بونهی نسیم یه فجور سراده یه آل فجور سره ده یا ده الفجور سره فجورتون فجورون یا الفجورتو فجورتون ده یا فجورون دسته فجر نه الفجور یا فجور ادغه مناده فجور مناده مصدری مناده دفع علی مصدری فعل صفتی بالاتفاق ممنی پداش دلی زیرنسته ده بالاتفاق ممنی زکه ده مشابید یا لن وزن اتنده چا سره افعال امری سره او وزن شا او پاتش پا وزن شه ها صفتن پا عدلن وزن پا عدل شه وزنن ها او عدلن ها پا امادو دیتا امادو دیگه ندی دا بل اتفاق سدی ممنی جاورت پا اسم ممنی شد دوستارو چه چه کسما فعالم بایان کرا دره بلا فعال عالمی دو چه عالم بی خود عین دی پرا یه مصدری منانی بی لکه الفجر سه دای اخو عالم ده خود الفجور مصدری معنی ده پره دای عین ده پره ده عرض ده پره عالم ده ناچه ده عین ده پره او عین مؤنس ده پره وی عین مؤنس ده پره او فعال بی عین مؤنس مذکر ده پره نو کیشان عین مؤنس ده پره غوی مچه عین ده پره مول پدا بنده اغا مفعال وصفی هم واتا پشو کنا ناچه عالم مول چ عالم وی بلش فعال صفتی هوتا زکه فعال صفتی چدو امت لکه فاسکاتونه فاسکا شده ته پش عالمیت نشتا پش عالمیت او چ عین پر امر فعال مصدری هوتا صوت فعال مصدری هوتا او داس مجون چ عین مؤنس ته پرای عین مؤنس خو بیا کی دی اتفاقی نشا خو زوات الراوی سوی زوات الراوی لکه هزار او تماره دا د شده د پرانو میناجی هزار نه مده و تمار نه مده ا یعنی مؤنث پر اصلي ها دا ها اکثر بنو تمیم څنګه دا مبنی دي دا څه دي میره مبنی دي زکه چې خو د فعال امر سره وزن نو عدلن دا ها برابر دي ادرش دا وزن شتا او ارش شتا پښه پښه کنه او بلا وجه دا چې په اخر شه را دو را او راچه دو دا پا مخرج شه مقرر او عدا کیشه دا قاریون تا پتا لگی قاریون سه دی تا پتا لگی چه را پا خبال مخرج شه سوی مقرر او کسا او مخرج مخرج ده یار شی خرف مخرج خو پیش آنسته سرنگ مخرج عدا کیشه مخرج سرنگ تا مالی مالی چه آغا تکایا دا کاویسا کینجی کی تجربه لڑا شی حرکت دا دو سرنگ تا مالی مالی جربه یا دادری بی دو سرنگ تا مالی مالی غاو ساکین کیا کم خرف تا مالی مالی بل خرف رو بات بل خرف ور ورته در شام زو په داخله کې همزه بل خرف ته نه هو همزه په داخله بعضو همزه په داخله کې جمزه په داخله کې حمزه او حکم حرف تای اساکن خپل مخرج تر معلوم شي وستر را ساکن کا او حمزه په داخله کا څه یا ها یو ار ار کساو ار د ژبا په څو کو ار ژبا د دوه ور غوړل تکرار یې په کارام څنګه کساو کاف ته کر اق پداش تکرار نشته ات تا دو اس اش دش تکرار او کسا ر ار تکرار ده کنه نو دا په خپل مخه چې مکرر راکې نو دی وجه نه دا سکیلا دو او سیکل تکرار چا کو تخفیف کو لہذا اعف علی امری اعف علی علمی علمی دی عین مارسته او زوات الرامی دا سکی مبنی دی زکا ر سکیلا دو او هغه تخفیف غوړي او تخفیف به دا چې مومنیه کزه کا پایوال یار باندې تاک سوکا ده مختلف دي یار دسته کنه نو پوت شفعال عالمی اعیان المؤنغ من غیر ذوات الراء دا معربه خو غیر مصرف معربه ده غیر مصرف پوه شو یو په عالمیه ته او بل په شته شای دی تانیست عادل کته چې دا مومنیش زکه درې اسباب دی پښې او درې اسباب شه دا خو ته یای داس وڅ تو ستو وی چې دا په کتام شه مې زکه عدن عدل معتبر کدا د غیر انصراف ته پرمند به وزر غاب شه بل غیر انصراف شه خدای شه خپل دوه سبب نه اساس دي دا مې صرف حملن علی النظائر چې په نظائر باندې ور حمل شه دین هزار تمر دی یا فجر ا شه عدل و نو دو دیگه هم مثل و بوزن شه پا دیشم ایت سبب بودبار کن عادل تقدیری مودبار کن چه خمال عالم زایر مو شا پا خزار تمار شه بیا عادل ویلی مودبار شو زکا چه آقا شه خدوا سبب اینا وی خو بل سبب ونا پشه یا فساک و فجار ده پاشه بل سبب ونا سیم پاشه عادل مودبار کن چه دری سبب اینا پشه روشی سیم با ممنی وگده پا دو سبب اینا سرخ ممنی نگه پا سرخ خالی و غیر مصارف شه بیا معرب بی. چ مبنی وکړی نو پاغا فساک فجر شم چې عادل متبر کړهو پښه مې دې پراو چې بنا په شروع شي درې سبب بنا په شروع شي نو پاغا پدا فاخ کتا مې سر په باندې ور سکلا نو څه کته تر چې ودا ده مبنی شي زه کدر سبب بنا پداشه سدي ورته کا چې دولتا د دې هغه ور عادل چې متبر کړهو اده بنا دې پرانو اده چې پرانو نہ دا پدش جمیل متبر کہ دا بنا دے پرانی مجنا متبر کہ دا صرف چے پر حملن ان نظر انا اپ ہزار و تمہارے چے جمیل عدل متبر کڑائی ادی بنا دے اورتا بنا دے ہزار تمہارے دے غادے وجنا نو دسم نہ دے عدل دے وجنا چے سبب ور جتائی شو در سبب بنا رول پدا وجہ سر دشولا مبنی شاپ پدا وجنا دو بلکہ اپ شہر حرف سکیل مقرر رو پک مخلش اے دے وجنا بنا پش چدو روغلی دو نو پا کتا میشه خوره مقرر ونا آخر شه خرف شتانا را مقرر ایدی وجه ندا مبنی نشو تا چشش بلا غیر منصرفات پویش است تس متوجه شه کسی مراد پا باب دی کتا می سر کلو ما هر آقا وزن دی هو علا فعال جی پا وزن هر آقا وزن دی پا وزن فعالی بی علم لی الاعیال المؤنسا او علم لعین من الاعیال المؤنسا لعین من الاعیان المؤنسا لا عیان مؤنسا دی پرام دی ایو عین دی پرام دی من غیر زوات را چری نه بشه فی لغت بنی تمیم دا په استراحت بنی تمیم یغه خدام هم نګردوی خجاجین خدا څه کوي فانهم زکدا بنو تمیم جدی اعتبار العدل فی هذا الباب دغه باب شدید دی عدل متبر کو حمل الله دا دې حمل کوي په زوات را فی العالم المؤنث اغه عالم مؤنثه شه لکه هزار او تمہاره فانهم مبنیاتان اغه د وسره دي ها ولیس فیما الا سببان او په هزار دمر شو خدوا سبب نه العالمیت و تنس او سببان چې درایو بل بنا اخ بنا نه واجب ای فاتو برفی مل عدل پس عدل متبر شه په خزر تمار شه ل تخصیل سبب البنا چې سبب دې بنا په شروع شي چې سبب دې بنا په شروع شي فرما ای تبر فی مل عدل چې په دې شه پس عدل متبر کو د پر دې تخصیل دې سبب دې بنا ای تبر فی ما عدا او ما دغه نه سوا چې نر وی هو نر فعال وی ا عیان وی اگر کا زوات را نر مما جعلهم را من جديد څه ګرځول دي غیر منصرف ګرځول دي ايزم پاش دې د عدم متبر کا حملن علی نظائری دا په چمن دبر حمل ما عدم ان احتیاج الیه د حاجات خان او برتا ویل له تحقق سببین لمن عصر اما ذات فرد وسبب ان الموجود چال عالمیت و تانیس و فاعتبار العدل فيه انما والحمل علی نظائری لا لتحصيل سبب منع صرفا پوچھ گنا اس کا تتراس پو چھ لکھ منی کا چھ کا ویلی ممنی کا زکا چھ خوا ہزار تمر چھ تم ممنی کڑی او چھ چھ سمج نہ پش کرا درے درے پش کرا یہ دی ادب شو بول مجھے درے پر پاو جس درے ممنی کا خود درے پر درش کرا کر یو علامت شو یو تانیس شو او برتش شو پچھے سپا ما لاب دا جدا درے سبابی نا وجہ خزار تمر دا خود دن تخت ذکر آ خزار تمر چھ ممنی شوی دیا پتا درے سبابی دا وجہ نانا دی آ شیخ پاخر شیخ را حرف مساکیل و مکرار و پا وجہ سرا ممنی شوی دی نا دا جدر سبابی نا نگر او پا کتام شے او پا علام شے دا درے سبابی نا اگر کدی پا خر شیخ خرف را نشتا مکرار سکرشتا نا پشوی دی وجہ نا دا زنم ممنی کرو پوشی کنا ممنی شا کیم دے ولی ہا دا یو کالو دی وجنا خو ویل چی ذکر دے باب دے کتا می ہا ہونا لیس فی محلی رحم مناسب ہن ویلے لان الکلام فی ما قدر فی راد ایمش کلام پے گی سمسا جی پاشا تقدیری ویلے تفصیل سبب من اثر دے پرے تفصیل دے او دا خدا دا عذر خود تفصیل دے سبب من اثر تے پرانو شبر کدے چے دے پرے دے حملن ار اللہ ظاہر دے پرے اگر کتو تے جنا دا جواب دا جی دا چا انت مطلق عادل بیان اول دیا کا سبب مناسبت برائی او کچھ دے برائی یا دا سوی جدا میں تر دل الباب پر شد سکرا چھ دا ہاں پر عدل تقدیر شو خلوڑ دائے ہاں اگر کا سبب تر دل الباب میں تر شد سکرا یہ کرکرا دے پورا دے فائدے دے مشوا شا دا بانی دائم چکا دیوی لگو لگو وچھ دا سکا مولو کہ دے خجازیون چی دیو یبنون آو دا یہ سکر زبی فلا يكون مما نحن فيه بيت ذا كم مش كم شيء يا كان انا كده غير مصاريف نحن غير سي بالي تامين تو كان زكاو شيخ جازين غير مغرب ما غير مصاريف انا كده او كده كده ممنيه كده او مراد بني تميم نا اكثر ده نا اكثر وخلا فان الاكلين اقام جري منهم لم يجروا زوات الرأي ممنيا اخو زوات الرأي ممنيه كده بل جعلوه غير مصاريف آغا آغا تکر دے بیان فلا حاجتا الى اعتبار العدل فیا بچے آغا خود مصیبی خود اعتبار دے عدل تا پشا ذرات نشو لے تخصیل سبب البنا تا سبب دے بنا پشا سکے نو چے پاشا نشو بیا بیا حاجت نروا خمل ما عدا آرہی حاجی میر بیا ما عدا پیور سکے بیا خمل دے کتا میں نشو پیکل لائے زکا چے پخازار تمہار شکو بیر خمل پیور کے خانا زائر چے پاشا خود تو سبر لائے عدل او دا شے جات دے عدل پاشا بیر لہا اکام بنی تامین زکا چی چا خبر بیرا شان ہم بابے کتا میں بے خمل کا ورے نشی بے خبر میں کتا میں ذکر کا ولتا دوتا سنو ذرا دیو وجہ نامے بنی تامین چکائی خود بنو تامین نا اکثر جی سمجھ گئے فعال مثال ور قسمت تصکرا فعال امری فعال صفتی فعال مصدری فعال عالمی بیا زوات را و غیر زوات را دا اندر ٹور مبنی ا فعال عالمی غیر زوات راجدو دا مبنی غیر عادل پشدائی دی پورا دی حمل علی زائر عادل تقدیری دی پشدائی تو خود بلنا عادل بیان خاتم شا ناز باب شوی سبب سشا لوش بل سبب دی وسا بل سبب دی پشدائی وسا عادل مخشکا آوالی بگر رملا من اس وسا بیانی سد وصف دای داری کی ہے شرط ہو ان یکون فی الاصل شرط پر تدار جدا پچاشی سد وصف خود تعریف نو کو بیاد عدل تعریف تو کو و تکا جدا عدل زور بل تعریف شوید دے یہ وصف تعریفی نا خودر سدی شوی دے نیرا نیر دے ہار شی تعریفی نا سدی شوی دے خود عدل چیرے ہم پر جو ذکر ونا ایدی وجنا میں برتا دے عدل مصبوکا ہاں تعریف زکاو پرشی سے وصف تاریخ دنه ده کړه ډایرک شرایط بیان وي چې شرط وایي کو نه فل اصل فلا تزره العلماء فلذلك دې وجنا صرف 40 في مرته من سوال و ممتنع اسود و للحي دي وهم للكيد في شكنا كفي عباره رسول الله الوصف شرط وایي ده كفي دي کول ضروري مدرا دې کړو تخزیر پر اوسمه دا زموږ سعید کافیا و چې اکای دې دی ونه او شرط چې دې کیږي دا را خړې دې کیږي سم سم تر ولې نه دې کوي ملایون نه پیل کوي مو زه چې کافیا زرخم خاطر ضروری تھا. الوصف شرط والعالمیہ شرط وان یکون فی الاصل فلا تزره الغلبۃ فلذلک صرف اربعین فی مرۃ بالاسم وامتنع اسود وارکمل الحیہ وادھم للکید وضعف من وفع للحیہ واجدل للسکر. ده بر افران کیم دائی الوصف بل سبب سکتا ہے وصف آن دائی ده سبب ده غیر ایسا وصف ده خدای معنی دی وصف یو اغا نعب تابعیش تابعون یدلو علی معنی فی مدبوعی چاپا توابعش ستا ہے ذکر کیش فرحادا وصف یو معنی ده نعب او ده وصف بلا معنی ده قائم بالغیر تا ہے عارس تا جی قائم بالغیر او ده وصف بلا منا دا دو کون اسم دالن علا ذات مبهمت محوظت معبازی صفات دی آنو تول تا ده وصف کی ما منا ہے وچه دا خیری منا ہے وصف دلتا پا منا دی اگی اسم تا یہی چه دلالت کو پدا سی وہ ذات بندی چا ذات ویسا مبهم معلیم و نوی او محوظ وی سرا دی ذات سرا دی صفات ذات سرا دی دا ده وصف تعریف پوش کنا پوش تا اتراس بو که چشمرل دی وصف دی پاس باب دی مغیر انصراف صحیح ندی چکار باب دی مانا صرف دی کبیلی دی وصف ندی او وصف خود ذات دی اگه اسم دی لکا اسود و اسم صدق دا وصف دی اسود او ابیز او احمر دا چشای دی وصف دی او صرف دی میلی دا سی اسما دی چپ دا سی ذات دلالت کو چا ذات دی هم ابهم او بسرا او سم صفت سوی اسود چطایی اخشیتای جی تیر اخشیتای ایسا شاید شاید مبام دای ازاد مبام دای اصارای که دایش اخار که دایش برشای که دایش ابیاز اخشیتای جی سوی ها سپین وی مختلف شاید که دایش خوبا صفی ورزرا چی سا سپین نو الاسم آغا اسم تایی آغا تایی چی دلالت کو پزات مبام ها و مخوض معا بعد صفات ها جلی بی بنا با بیده دال وی په ذات مبهمه باندې او سرا د دې چې صفات ور سره وی اخته وصفي دا اسودو دي ابيزو دي احمرو دي دا ټول او صاف دي په ذات مبهمه دلالت کو ور سره ور سره یو نیم وصف دا څه کنه زهيب چې دی زهيب دا وصف ته کا غیر وصف دا خلی په دا په ذاته په کوم ذات معین زادره او څه وصف شي نشته څه وصفیت خالق د زادره خلاص دا وس عالم دا وصف نه ده بنیامین دا وصف ته کا بل څه کنه ورسره فرهادا دا بنیامین چې دا وصف ته کا غیر وصف وصف ته ولین رد درا مکمل وصف نه ده په ذات معین دلالت کو وصف په ذات مبهمه دلالت وصف په ذات دا عالم دی دا وصف نه دی عالم وصف ته مصدر دی مګر په عالم یې شتاین او په وصف شی به هم په دا پیړ څه کنا څه یې ال وصف اس نو تر دا په ور دی چې وصف خو دغه اسم ته یې مخرو راوي چې په ذات مبهمات سکو لکه اسود او ابيض او احمر مدات ترنګ د اسباب د غیر انصراف اسباب د غیر انصراف د کبیره دي او صاف نه دي دغه تا کا چې زدا ذات نو خلق کون الاسم دا تک دل د اسم په ذات مبهمه د دلالت کړل د تک دل د چې دای چې د بازار مبهمه دل دا ته څه وصف دا یې صرف وصف دا کون الاسم دا به سره وصف ته ای هغه اسم دلالت نه یایا دا تک دل د اسم چې دای دلالت په ذات مبهمه دا سبب ګرځاو دا به صرف وصف ده بس انتهي كون الاسم دالا على ذات مبهمة محفوظة مع بعض صفاتها كون الاسم دالا على ذات مبهمة محفوظة مع بعض صفاتها ده رويده كده تعريف تعريف تسكر حسابه سواء كانت هذه دلالة اسم دا وصف دوار قسمه ده وصف اصلي وصف عارضي كلا وقت داس بيو چه پس ذات مبهمة خو دلالت کو اصل واضح وذكرا ده كده پره په اصل وزاش لکه اسود دا وانه چې وازه وزه کو دا لفظ ا دغه پر او چې مطلق هغه ذات ورنه مراد دي ماخذ معابازي چې پدا دلارته ابيز د احمر ده کله وخت داس وي چې اصل وضع شي په دشه ذات مبهمه باندې دلالت نه کوي معين شي څه کوي دلالت کوي خو چې کله یې استعمال وکړي بل چا دې پورا یې صفات وکړي کې کړي دولت په ذات مبهمه ته وکړو ما هو در معوز لکه 40 اعداد دي اعداد دا مور معين دي د شي مبهمه نشته 4 معلم شي دې درې نه پوس ای پینځنه لوندې په دشه ابهام ابهام نشته خو دا 4 چې کله د نسبتون دې پورا څه وکړي مارت بنسبت 4 یو یې به جوته خبره د چیز دوت خالی په معين شي من دلالت نه کوي بلکه دا موصوف په اګي صفات ته روح سمره په ذات باندې درات کو چا موصوفي په وصف ته ربعيت سره اوس دا معنا کې مارر تو بنسوتن اربعين زتر شو په شذونه داس شذونه چا موصوفي په څه سره په اربعيت سره په سرورول چې سرور چا ته وصف د اربعيت څه وو ورارز از دلته اربعين څه دی ته دا شذ وصفیت منارو دلا ګندرو ځکه ذات مبهمه چې مطلق شو دونه دي شو دونه مبهمه دي کیمه شو دونه دي خدای شو دونه کوي معنی خو نه دي او ماخوذ معه بعد صفات وصفیت معنا شروع لګا خدا وصفیت بار واه شو وسه شي دي عارضی دي اصلي نه دي اصل شو قطعی نه بشه معین شي وصفه بام شو دا وصفیت عارضی شو پښه کنه نو وصف دا ته نه وصف اصلي وصف است یو سم چې غیر منصرف ګرځاوي اصل پاس ماشه انصراف ته غیر انصراف او اصل نه چې شی اړاوي یختو مضبوط جیک لګاوي چې مضبوط شی نه ورته ولاګي د اصل نه شی اړاول لږ کې داسې وي نو چې ته یو سم د وصف د واجب نه غیر منصرف ګرځاوي خو چې وصف لږ کې داس وصف وي چې سوي مضبوط وي او مضبوط وصف هغه چې اصل شې سوي وصف وي چې په وزا شې وصف وي او وصف اصلي چې وي نو وصف څه عارضي چې سبب د غیر انصراف ته خورا خطر شي وګرځي خو شو کنه نو دی وجه نه کسان مرحبا خبر کدا دلالت به حسب الوضع مثل احمر فاين موضوع للذات ما مطلق يجي ذات وي او خذت مع بعض صفات الذي هي الحمرة چتر يا حمرت تاي بحسب او بحسب الاستعمال يا بحسب الاستعمال لك 40 في مرات بنسبتنا 40 فمرات بنسبتنا 40 فاين موضوع دا 40 جراي دا موضوع دا المرتبه المعينه معينه مرتبه دي پر وضع شوي دي من مراتب الاعداد چار درنا پوس فلا وصفيه في بحسب الوضع بل قد تعرض الوصفيه كل وقت وصفيه برعديج كما مثال المذكور لك بدا پوس مثال فانه لما اجري في على النسبه دا چې په دغه مثال شي جاری کړل شي نسبه زمانه نسبه پر جاری زمانه چې د پر صفات وکړه الله تي اغه نسبه هي من قبل معدودات چې دغه د قبل معدودات نه دو معدود دو نسبه معدود ده او د 14 ده عدد ده ا په باندې جریشا د قبل معدودات نه دو دایا نسبه الله عدد وعلم او دا پتا ولګي چې ان معنا هو معنا یې دادو ښا نو دا پتا ولګي چې معنا یې د جمرت بالنسبه موصوفه بال 40 وز دا معنا دي 40 اربع په وصف د لارو کنه چې دا وصفیت معنا 50 وز موجوده شپ نسبت ها زمان وصفین عرض له فی الاستعمال دا 50 د تار ده شو په استعمال شه لا اصلین بحسب الوضع وضع په اعتبار سره بده چې دا معنا وصفی نشته او سببیت معنا اثر شه چې معتبر ده هو وصف الاصلی مل له اصالته للعرضی لعرضیته فلذا قال مصنفو الوصف شرطه ان يكون في الاصل شرط وصف ته پر اندر شرایط ده یاد ده پر کوئی شرط نه ده پر شرایط شرایط خالد وقت مې تحقیق کړی شرایط شرایط نشته او ده وصف ته پر شرط شته چې وصف صفوب ده سبب ده غیر انصرا خو شرط ده چې وصف یو اصلي وي نه لري دا ټکی لگاوي زو شرایط مزدا کده وصف لا شرط ده دای شرط تاثیر ده پورا نفس وجود پر شرط نہ نفس وجود پر شرط نہ تا پمنا صرف شے دای سبب گردی اثر کو یہ تاثیر دے پر دا شرط ہے چ دای ویر اثر کو چ دای اصل وضع شتوی وصف دا شرط تاثیر دے پر دے ہاں وا شرط ہو اے شرط الوصف فی سببیت المنع صرف ان یکون وصفا چ دای وصف دا ځکه دا ټکه لګایي په سبب چې مطلق دې ذات ته غالي پر دې وصف ته پر دا شرط نه دی ویلی ده ذات اپیرین پا معارض بین صورت اربعین شاه ورده وصفیت خدای او پا اصل وضع شخو نده نو که اصل وضع ده پرا ده یه وجود ده وصفت پرا ده وضع ورده شرط وای بی پا کور ده چه پا اربعین شده ورده سنو ورغلای وصفیتا نو ورغلای ملی میش ده چه سبب ده پا تاثیر ده بغیرین سرابت پرا ده شرط چه ده پا چه شوی فی الاصل اصل سمانا وضع الذي هو الوصف دا چا وچ یسادگی وصف مقابل او اصل چې مقابله د وصف شروع شي د اصل نه موصوف مراد وي اصل چې په مقابله د چا شروع شي وصف شروع شي وصف مرادی موصوف ځکه موصوف اصل وي او وصف عارض وي تاسو کنه دو به دا کنه خدای مړي میږي چې څه سره خدای سره سیخ شه ماړه د والد شه وصف د پراته ته چې الوصف شرط وایې کونه فی الاصل شرط ہے جدائی پچا شی پا اصل شی او اصل پا منا چا سره وخل موصوف سره وخل دا منا شنو چې دا وصف پچا شی موجود پا موصوف شی وی او دا منا پا معرفت پی مهنس وقتی اربعین شی موجود جی ورتا ها اگا وصفیت منا پچا شی موجود پا موصوف شی موجود خب بخو پا قرده چا دا غیر منصرف شی ادی پرا جلو مجھو مراد دی اصل لان دوتا چکتو وزع دو مراد دی اصل لان وزع دو نو دیو جنا اللہ بی هو الوزع چته شاید ها وضع به ان یکون وضع علی الوصفیه چې دغه اسم وضع په وصفیت باندې وی لا ان تعرضه الوصفیه بعد الوضع دانا چې وصفیت ته وضع نه وخت ته وی ها غیر عارض شوی وی فیر استعمال په استعمال شي سواء بکی علی الوصفیه الاصلیه او زرتا نو برابر خبره د بستی کا په وصفیت اصلی ورنه عارض شوی وی او کپه وصفیت باندې پدی خو وصف وی پاسه شي خو شه کنه شا اسی ترات بوری جی بیخ پکورتا چی اوان نا دی داس بیجی بایجی شرط وان یکونا فیل وزع اصل دی میلی برتا اول بتا کچی اصل سرائی مناسبت شتا لکا اصل ما یبتنی علیه غیره تا تا یکا نا او وزع ها دا دلالاتی نا وان پچا من دی بنا دی پا وزع من دی بنا دی کنا نو دا ما یبتنی علیه غیره دا یکا نا دا نو مناسبتی ودی وجی نامی اصل و چا تا اول وزع تا مزاول اصل پوش کنا شا فلا تزره نو زرارت زرار نو ور کوي ودې وصفیتا الغلبا غلبا د اسمیت فلا تزره دغه وصفیتا غلبا د اسمیت غلبا د اسمیت څه معنی کوي دا څه کیسه ده غلبا د اسمیت زده وصفیتا اسمیت کا غلبا په وقله د زرار نو کوي غلبا څه معنی چې دا وصف سره دا په ځنه افراد پر څه شي خازن افراد وی نوعی انواع وی پاپر خاصی په دا شان سره چې مطلق ذکر کیږي بغیر بیکاری نه نه اغه نه مراد دا ده خلاف مراد سمول چې مطلق ذکر کیږي بغیر بیکاری نه اغه نه مراد دا غلبه دې سمې په خدای عامه مر اصل ودا خدای عامه مراد په لمر خدای دې سو عامه خوب په استعمال شه داس شوی دی چې په ځنه افراد پر استعمال خر شوی دی چې استعمالوي خلک هغه نه وخدي اسمیت غلبه په کړو سمنا چې مطلق ذکر شي بغیر به کړی نه ا معنا څه ویل نو راځي غوړه عامه معنا څه کو لکه مثال اسود دی اسود خپل هم مطلق اسود اږي چاته وي ذات من له سوا مطلق کیږي ذات یې چاته وي هم دی نو دا پیر بکتا اسود وي شي ابي کینه اخته اسود وي شي یو انسان دا اخته اسود ولرش کوټانا دې اسود ورته ولرش دارنګه خار دې تک تر خار دې اخته اسود ولرش دارنګه تیر ګاډا دې اخته اسود ولرش خپل معنا خسته خو په عرب شي سچ اسود ذکر شي کړي یو نه تیر مانګر مراد تیر مانګر ته دې سي اسود اس دولت په عرب شي چې مطلق اسود ذکر کیږي اسمیت غلبا په کړي دو ډایرکټ زین چیرې دی کاوه دی چې اسود مو ولې په مخ ته ځو خو چې صدا خو صدا مانګې دی یو دا تیر مانګې چې دی دا یو شخص نه دی دا یو نوع دی د په دا فراش دا یو قسم نوع دی کنه دا اسود په دا نوع پر وسته ګرځي دا یو خاص او چې مطلق ذکر شي اسود دا ذهن تر دی دا غلبا دی چې اسمیت دا اسمیت غلبات به وکړه دا ودې وصفیت ته څنګه وکړي زرار نه نو ته دې زرار سره څنګه نه کوي اول عام او سی خاص به زرار سره څنګه نه کوي وہ چھ مارا دا زرار نہ وشائے دے سبابیت تے کہیں سر اپنا نہ اوپس زرار دا مانا چھ پتہ سر دائی بیا سبب سے گر جی پتہ سر دے غیر انصراف دے سبابیت نہ نہ اوپس دا زرار اس پہ مجھے دیکھنا دائمیر سے خال سر دا پھر مارا چار مزیرہ بدلی پیسے چارابی نو سر راگیو کتا شاید دائیو تا چھ بے کم پسیرہ دا چار مالے اندر دا وکم بے کم مانا بے کم دیر آمین چھ پسیرہ دا چار پسیرہ دا چار دیتا وکم بیاور سر راگیو جوٹ چھ یا پندرہ یا پندرہ خدا ایو آور دو چھ پشتو نر آولی چھ دائیو شخال بوی سی بوی کڑی آرابی واسی رے وکڑ حالا خان تال تال چھ ارمان نا کل سر شایدی کچا شر نا مانگیر چھ مانگیر چھ کڑا دا مرکی چھ بے کم سفلاتا ضرور ہو زرار نویر کبھی الغلبہ تو کہتے اعتراض ہو کہ سر غلبہ زرار کو ہی ویر کو دیو عموم نہ یہ خصوص تھا ویچ بے ان تخرجو ان سببیت مناصر دا زرار چھ دے سببیت مناصر مناصر الغلبت اے غلبت الاسمیت علی الوصفی سچ دا غلبی معنی در دکڑی وای وچ غلبات معنی دادو چ اختصاص به بعض الافرادی چ دای پزن افراد پر خاش به خیس لا یختاج فی دلالت علیه الا کرنا چ پدای دلالت پمند کو ادا تا چا نہیں مختاج ہے لک اسود کنا موضوع لکل ما فی سواد دا خو چ دے پر وزا شو ثم کسر استعمال فی الحیات السوداء استر من گرت اسود یی او پداس منای استعمال زیت شو لا یختاج فی الفم ان الا کرنا اس چ تا کا وی ہندا گا سے مراو ڈائریکٹ زین مانگیر زین ترچی او مختاج ہنا بدی فم کور شو چھتا ہاں کرے نہ تا دا منا وکڑا پتہ نہ مخی ورے تراز وکا چغلا بعد اس میت پس ویت من زران نہ کتو تے کس طرح کرے گزے تو شای یہ سڑائی دے یہ سڑائی دے سپین سڑائی دے او یخت من نو کھ شیش اسودو چدا سنانی سڑائی دے اسود یونم دے تیر نہ می تیر اے دزنا کھن مست خالص تیر نوں اسود یونم دے اچ اسود ینم دای عالم وګرځ ده خو اثرای سپین ده اسه تو نظر پښتنه دته خو غرابي غابر کله اسمیت غرابي ضرر ورکو وز دا اسود چې غیر مسل چا ده بجنه ده نه ده اسمیت بجنه ده عالم یته بجنه ده نه فیته بجنه ده اسمیت بجنه ده دای نه تو غلاب علی اسمیت ضرر ورکو دې اسمی غنه ایڅه که سببیت نه یې او ته کاج ماړه ځکه غلاب ده چې په پزر په خپل افراد پرې څه شي خاص شي او اب یہ خود عدد افراد نا نہ دے بیا تر اسود تشاوی سا اسود دے تیر سڑائی دے او یہ غنم تیر دے اسود مر پر نو ور دے اسود کھے یار او دایا اسود او نو میرا چھ دے بیا چھ کھے مسار تے چھ دے وجہ دے عالمیت او دے وجہ پھل دے وجہ نہ دے چھ دے وجہ دے بس فیت دے وجہ ا غلبہ ور نہ شو فو دا ہتا سی پا پچ چھ مجبور غلبہ منا از دات چھ پزن افراد پر خاشی او دے افراد نوعیات چھ افراد کی مفراد پداس طریقہ سرا چدای مطلق ذکر کیجی او پرفارم چدای کرنا تا سنبی محتاج دی دولتا خدا سوچ را دولتا خاص دا فرد عین دا نو عنا دو دا خو شخصی فرد ہے او دا غلبی منا دو ہنا غلبی منا مزداق چ پرفارم شی دای کرنا تا سنبی محتاج دی او دا کرنا تا محتاج دی خام خو یا موصوف ذکر کاوی ا موصوف ور سره چکه یو بل څه کرین نه او په وجه دلالت نه کو بدا زدا سی دې غلبه چې وی په افراد په نوعی افراد پر څه شي خاص او په فام شي چې دا افراد د نه فام کیږي دای و کرین ته څه نه وي محتاج نه دی دا دې غلبه دا معنا په دغه شنه شته په درش په څه کنه دلته چې دا رجل دا چې غالي په دلته زه و چې ور سره لگاوي چې هغه خپل کای اسود م مراد دی امی جو په وتر شي کاسو سیری بوله سیر او سیر مشهور په سیر نوم چې بری خو نوم یو ور سره کسا چکه ور سره لګو چې سیر علی خیر سیر انو یو سره لګو دا غس نو نار ما فهم کړه ورته غلبا وکنا پاس احمر جی غلبا یې سمیت پکړه او یو سړی پر څه کړی دلای شخص ته پراوه شخص ته پراوه با قاعده ورته څه ذکر کړه دلای چې سیر کو علی خیر دسته کړه نو دا دا غلبا غلبا دا ته یی چې په ځنه افراد نوعیه پر خاصی په داس طریقه سره چې دای په فام شي ودی کې افراد ته دا فام افراد نه فام کیږي دای کرینا ته څنګه مختار نه وي دا معنا باندې چې دا غلبا ضرر نه ورته شاته داش ولا ف مقصد بھاشا ہی نہ دیکھو شرط وہی ہونا فل اصل اور فلا تزرہ العلماء یہ خدا چی اصلی بھی ہو دیکھی وصفیتا غال سر اگر کئی غلابہ دی اسمیت ضرار نگر کئی پدا بندی بھی زیادی تفریقوں نگر مارر تو بین نسوات اربعین تفریق پا آوال جوز بندی دو چاہی شرط وہی ہونا او دا اسوادو او دا اسبل سکتے اسوادو دائی او غا دائی ادھامو دائی اسودو وار کم و ادہم دا بدید وام جز بندے میں تفرید ہو چھے غلبہ دے اسمیت سے نور کئی ضرار نور کئی دا اسودو چیز غیر مسارت ہے یو اسفیت ہے یو بلو بندے فیلتے سشی نانا سدی ہاں درچ میں رو گیا درچ میں رو گیا شاہ پہلے درچ میں در حضر کی پیراش کیم دے فلذلك المذ فلذلك مش دوشين تو بسالك ذلك صرخ شمرا سر شراي وش تش مش خد باش هنا دي تشيو ان يكون في الاصل وبل انا عدم ضرر غلبه نتو تك تعبير بم تشسر انا مذكور سر انا اي المذكور من الشرات اللي صارت النفسيه دي وعدم ضرر الغلبه صرف اي دي وجنا منصرف غرزت لا سيكو صرف لعدم صرف تقدر لا صرف 40 ده قلت 40 اللي كره ومن زعم ان لفظ 40 في المحل في المتن داخل في المتن خطا متخيل ومن زعم ان لفظ 40 بس شايفه في المحل في المتن اخطا ولم يرى النص فارس كده بالور على جدا مش ده اصل شداست اهو ومن زعم ان لفظ 40 في داخل في داخل في المتن ولم يرد نص الكافي ولم يرى نسخ الكافية صحيحة ما خل دخل تكا كلا دخل دا أسر شيء صرف 40 كأربعون شيء خب يقول نايب بفعل ده صرفات بقى تكتو وكأربعين شيء لك أزن نسخ شرفت داستة إذا إعراب حكاية ده إعراب يسنة حكاية بس نعم بدأت التنمين بروغرا يا 40